चाहे कहाना तुमने चाहे कहाना मन सुन लिया सनम तुझको दिल का साथी चुन लिया सनम तुमने चाहे कहाना तुमने चाहे कहाना मन सुन लिया सनम तुझको दिल का साथी चुन लिया सनम मुझको ही चाहोगे तुम वादा निभाओगे तुम दूर नहीं जाओगे तुम कहो ना सनम पलकों के साए साए सपने तुम्हारे छाए कैसे दिल को समझाए बोलो ना सनम लम्हा लम्हा या तेरा इंतजार आँखों ने तेरा सपना है बुलिया सनम तुझको दिल का साथी चुन लिया सनम तुमने चाहे कहाना मन सुन लिया सनम तुझको दिल का साथी चुन लिया सनम तेरे लिए ही जानम एहसास छल के हरदम बढ़ने लगी है अब तो दीवानगी धड़कन ये सरगम गाए दिल की लगी तड़पाए दूरी सही ना जाए तुझ पे फिदा है पल पल ये जिंदगी अजब है मैंने सुन लिया सनम आती चुन्नियां मैं।